Aby słowem czołgi wabić, albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed 17 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiel, zapraszam do Radio Nawigatora. Dobra informacja, bo nie ma już utrudnień na obwodnicy między węzłem Wrocław Północ a węzłem Wrocław Psiepole. Doszło tam do zderzenia 3 samochodów osobowych. Zablokowany przez pewien czas był lewy pas w kierunku Warszawy. Teraz został już odblokowany. Na południu Polski sporo samochodów na trasie w kierunku Podhala. Na obwodnicy Krakowa jeszcze jest w miarę luźno, ale problemy zaczynają się za Krzeczowem. Wolnym tempem jadą kierowcy aż do Klikuszowej, a na trasie objazdowej przez Czarny Dunajec i Jabłonkę ruch jest niewielki. Przypomnę numer do Radia Nawigatora 22 53 20. Gdyby na Państwa trasie doszło do jakichś utrudnień, korków, to dzwońcie proszę do nas, do Radia Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. I na zegarach już 17, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 lutego. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Polscy piłkarze ręczni zdobyli brązowy medal Mistrzostw Świata w Katarze. Plaga oszustw na wnuczka ciągle trwa. Na szczęście coraz więcej osób ma świadomość tego, jak działają złodzieje i dzięki temu udaje się ich zatrzymać. Muzułmanie w Wielkiej Brytanii zapraszają do meczetów i tłumaczą, czym jest islam. A na początek przypominamy świetne informacje z Kataru. Nasi piłkarze ręczni zdobyli brązowy medal Mistrzostw Świata. W meczu o trzecie miejsce wygrali po dogrywce z Hiszpanią 29-28. W studiu jest Michał Gąsiorowski. Michał, końcówka tego meczu była wyjątkowo emocjonująca. Oj, bardzo tak. Trzeba przyznać, że te ostatnie minuty regulaminowego czasu gry były niezwykle emocjonujące. Przegrywaliśmy już nawet 4 bramkami, ale nasi piłkarze fantastycznie grali w obronie. Bardzo dobrze spisywali się w ataku mozolnie. Akcja po akcji odrabialiśmy te straty. 15 ostatnich sekund meczu sytuacja wyglądała następująco. Hiszpanie prowadzili jedną bramką, my wyprowadzaliśmy swoją akcję. Podanie dostał Michał Szyba, złapał piłkę w powietrzu, rzucił nad obrońcami hiszpańskimi. Doprowadziliśmy do remisu, no i wiadomo było, że będzie dogrywka. 2 razy 5 minut. Dogrywka była niezwykle zacięta. Po pierwszej jej części znowu był remis. 26-26. Akcja za akcję przez całą drugą część tej dogrywki, ale w pewnym momencie wyszliśmy na prowadzenie. Hiszpanie mieli ostatnią akcję meczu, przegrywali jedną bramką, nie zdołali wykorzystać swoje szanse. Wygraliśmy ostatecznie 29-28. Graczem meczu został Michał Szyba, który tak fantastycznie doprowadził do dogrywki, a my z Kataru wrócimy z brązowymi medalami Mistrzostw Świata. Przypomnę, że w finale zagrają Francja z Katarem. Michał Gąsiorowski, bardzo dziękuję. Ten finał rozpocznie się o godzinie 17.15. W serwisie Trójki kolejne informacje. Oszustwa metodą na wnuczka to prawdziwa plaga. Mimo ciągłych ostrzeżeń policja zatrzymała 3 mieszkańców Warszawy, którzy wyłudzili 9 tysięcy złotych od 89-letniego mieszkańca Zamościa. Potem skontaktowali się z jego córką i podawali się za policjantów. Kobieta uwierzyła, że pomaga w rozpracowywaniu oszustów i przesłała na konta przestępców w kilku ratach 33 tysiące złotych. Mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Zostali oni zatrzymani na gorącym uczynku w Warszawie, kiedy wypłacali pieniądze, które kobieta im przelała, ale to dzięki temu, że odpowiedzialnie zachował się tutaj pracownik Urzędu Pocztowego, który zobaczył, że mężczyźni cały czas przychodzą po przelewy pieniężne wykonane tutaj od mieszkanki Zamościa. Skojarzył to z oszustwami na wnuczka i zawiadomił policję i w ten sposób mężczyźni zostali zatrzymani. Teraz doprowadzani są do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt. Na szczęście, jak słyszeliśmy, coraz więcej osób ma świadomość tego, jak działają złodzieje. Ta wiedza dociera także do tych, którzy są najbardziej narażeni, czyli starszych osób. Nie wpuszczać nikogo. Mieszkam sama, nie wpuszczam. Patrzę przez wizję. Jeżeli nie znam osoby, nie otwieram. Nie otwieram drzwi nieznajomym po prostu. Mieszkam na parterze i jeżeli ktoś do mnie dzwoni, to ja wychodzę. I to także jest jakaś metoda, co potwierdza przykład z Kołobrzegu. Tam złodzieje, kobieta i mężczyzna zapukali do mieszkania 77-latki i poprosili o możliwość skorzystania z toalety. Skorzystali jednak z nieuwagi starszej kobiety i ukradli kopertę z pieniędzmi, której było ponad 800 złotych. W pobliżu Starego Miasta w Damaszku eksplodował autobus wiozący pielgrzymów. Zginęło co najmniej 7 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Autobus miał libańskie tablice rejestracyjne, a jego pasażerami byli prawdopodobnie szyickcy pielgrzymi z Libanu, zwiedzający święte miejsca. Syryjski odłam Al-Kaidy zamieścił na Twitterze zdjęcie zniszczonego autobusu i podał, że eksplozję spowodował zamachowiec samobójca. W wielu brytyjskich miastach muzułmańskie domy modlitwy zapraszają dzisiaj do wizyty w ramach akcji Odwiedź mój meczet. Goście mogą liczyć na kawę i herbatę, no i rozmowę o tym, czym jest islam. To jest reakcja na coraz większą niechęć do muzułmanów spowodowaną ostatnimi zamachami czy działalnością radykałów z państwa islamskiego. Z Londynu relacjonuje Grzegorz Drymer. W wielu meczetach będą się jednocześnie odbywać modlitwy z tłumaczeniem i wyjaśnieniem ich duchowego znaczenia dla zwiedzających, powiedział telewizji BBC przedstawiciel brytyjskiej Rady Muzułmańskiej Miqdad Versi. Po zamachach w Paryżu brytyjski rząd wystosował apel do wszystkich imamów w kraju, aby aktywnie włączyli się do walki z radykalizacją muzułmańskiej młodzieży. Członkowie Rady Muzułmańskiej zareagowali nieprzychylnie na ten apel, uznając, że rząd piętnuje całą społeczność muzułmańską za czyny znikomej mniejszości. Rada Muzułmańska wskazuje na przykłady islamofobii. Widzieliśmy swastyki i graffiti na meczetach, 2 czy 3 ataki na meczety, ataki słowne. W Radzie Muzułmańskiej dostawaliśmy obraźliwe listy. Chcemy więc na ile się da zerwać zasłonę tajemniczości z islamu, przełamać bariery i uważamy, że ten otwarty dzień w meczetach to najlepszy sposób, by to osiągnąć. Do akcji przystąpiło około 120 brytyjskich meczetów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. O godzinie 18 w Trójce kolejne informacje, teraz jeszcze prognoza pogody. Noc będzie pochmurna, na zachodzie i na północy popada niewielki śnieg od minus 6 do minus 2 stopni. Jutro też sporo chmur, choć synoptycy obiecują, że będą i rozpogodzenia, miejscami niewielki śnieg, a nad morzem silniejszy wiatr. W Małopolsce minus 1, ale już w centrum nad morzem plus 1, a na Dolnym Śląsku plus 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład lustrzanka cyfrowa Nikon D5100 z obiektywem 18-105 VR o matrycy 16,2 megapikseli za jedyne 1999 zł. MediaMarkt.pl. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4sieci.pl. Play. Aha, i poproszę jeszcze mega kawę na drogę. A może nie tylko na drogę? Słucham? No, może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę? Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nisko, no, dobry wieczór, nazywam się Marcin Kedryński i zapraszam na siestę o tej dosyć nietypowej porze. No ale okazuje się, że zamiana za audycją sportową wyszła na zdrowie naszym zawodnikom, poradzili sobie jakoś, więc czuję się za to, krótko mówiąc, osobiście odpowiedzialny. Dosyć jest to niezręczna sytuacja, mam wrażenie, jakbyśmy w ogóle wrócili, nie wiem, do grudnia jakiegoś wczesnego, że zaczynamy siestę, a tutaj ciemna noc za oknami. No, a tymczasem nie grudzień, ale luty. I to też jest, między nami mówiąc, trudny moment, ten luty, prawda? I nie wiem jak w Państwa okolicy, ale w mojej właśnie skończyły się ferie, więc człowiek ma ochotę zrobić sobie z tej okazji jakąś krzywdę. No i ten luty w związku z tym. No ale przynajmniej w Warszawie dzisiaj było tak piękne słońce i plus 5 nawet chwilami. Więc może w intencji, żeby ten luty szybko i możliwie szczęśliwie minął, zacznijmy w ten sposób. You gotta do. Hey, everybody, let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you're done. So let the good time roll. Yeah, let the good time roll. I don't care if you're young or old. You ought to get together and let the good time roll. That mumbling, talking trash. You wanna have a ball, you're gonna lose some cash. Let the good times roll. Let the good times roll. You're all no. Sugar, let the good times roll. Yeah. In town. Got a dollar and a quarter and I'm just rang the clown. Don't let nobody play me cheap. I've got 50 cents more than I am gonna keep. I'm gonna let the good time roll. Let it roll. Yeah. Wow. We gonna get it on tonight. And let the good time roll. And I don't care if you're young or old. Get yourself together. Let the good time roll. Times roll. Oh, no matter where the ready, mama. Wanna have a ball. You gotta get yourself together. You're in the good time roll. It's time to let the good time roll. I know I'm gonna spend all my money down at Q's juke joint. No właśnie, niech dobre czasy trwają. Niech ten luty nam szybko minie, a potem, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem, potem od razu będzie kwiecień, a w kwietniu Siesta Festival. Paulo Flores, Neuza, Charlotte Dipanda na nocach Fado, Pedro Mutinho. No ale oczywiście jeszcze wciąż brak nam tego jednego finałowego artysty. Ja obiecałem, że dzisiaj objawię Państwu to nazwisko i tak się stanie, ale w drugiej części Siesty, nawiasem mówiąc, ja nie mam jakichś tutaj szczególnych złudzeń, że siestowicze z godziny 15 zostali aż do tej pory, ale cóż, spróbuję. Nie teraz wszelako, jak powiadam, tylko Siesta Festiwalem zajmiemy się już w głębokiej nocy naprawdę, czyli po godzinie 18, a teraz może pójdźmy tym tropem. To był Big Band Quincy Jonesa, obok Quincy'ego w towarzystwie pojawił się, jak Państwo natychmiast rozpoznali po głosie, Bono, był także Stevie Wonder, ale ja bym się chciał skupić na jednym z najukochańszych siestowych wokalistów i był to oczywiście Ray Charles. Ray, który niech teraz powróci. My zawsze go słuchamy w tych starych nagraniach z lat 40., 50., 60., a właściwie rzadko kiedy przysłuchujemy się tego, co robił później, więc dajmy mu teraz szansę. Oto Ray gościnnie na płycie grupy Take Six. Now it doesn't matter where you

My heart is beating so, and anyone can tell. You think you know me well, but you don't know me now. No, you don't know the one who dreams of you each night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. To you, I'm just a friend. That's all I've ever been. No, you don't know me. I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you. Yeah. I'm afraid and shy. I let my chance go by. The chance that you might love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye. Beside the lucky guy, I know you'll never know the one who loved you so. No, you don't know me. But I never knew the art of making love, though my the lucky guy. Oh, you'll never ever know the one who loves you so. No, you don't know me. I say you never ever know the one who loves you so. No. Ray Charles i jedno z ostatnich jego nagrań. No a tej dziewczyny to chyba asjestowiczom nie trzeba przedstawiać. Swoją drogą, ile wspomnień, jeszcze nie asjestowych, ale już trójkowych. Pamiętam, kiedy przyjechała do Polski po raz pierwszy, przyjechała nie wymawiając na moje zaproszenie i wystąpiła tutaj w naszym studiu. Byłem tam przed chwilą spotkać się z Kubą Stankiewiczem, który będzie dzisiaj wieczorem dla Państwa grał muzykę Victoria Younga. Bardzo polecam ten koncert, nawiasem mówiąc. I ona była wtedy w trio Russell Malone, grał na gitarze, na kontrabasie Ben Wolf. I fantastyczny to był koncert transmitowany na żywo w Trójce dla wybranych gości, ale też telewizyjny. I to w ogóle były jeszcze czasy, kiedy w telewizji się prezentowało taką muzykę, a myśmy z kolei z tym koncertem nawiązywali do złotych lat radia, bo rzeczywiście takie gwiazdy, żeby na żywo, to wówczas, to był rok 1997, jeszcze nie było takie oczywiste. I jak sobie przypomnę, zachowując wszelkie detale, jakie to było honorarium. Dzisiaj prawdopodobnie musielibyśmy gdzieś znaleźć z $500,000 albo i milion cały. Diana Krall. Dzisiaj od początku siesty poniekąd wszystko prowadziło nas do tego momentu, bo jest wreszcie ta jej nowa płyta Wallflower. Mówię wreszcie, bo myśmy już jej częściowo nawet wysłuchali. To była zupełnie nieprawdopodobna historia. Ten album miał mieć premierę w sierpniu, o ile pamiętam. Myśmy w końcu sierpnia, na początku września słuchali tej płyty w zjeście z takim niepokojem, bo już wówczas było wiadomo, że jej premiera zostaje przełożona i to jest dosyć radykalny ruch. Wręczyć radiowcom gotowy album, a potem powiedzieć, no panie, panowie, ale do lutego musicie czekać z prezentacją tej płyty. Mówię, że ruch jest dosyć ryzykowny, no bo przecież wystarczy, że jeden radiowiec okaże się nie całkiem uczciwy i płyta po prostu ląduje w całości w sieci, na straganach, gdziekolwiek. Ale tak naprawdę głównie chodziło o to, że premierę przeniesiono ze względu na zdrowie Diany i wszyscy się trochę obawialiśmy, jak to z nią będzie, no ale podobno jest znakomicie, premiera pojutrze. Diana niebawem rusza w trasę, więc z radością informuję, że album Wallflower jest już do państwa dyspozycji. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes the gold, he knows I'm gonna stay. California on such a winter's day. If I didn't tell him I could leave today. California dreaming on such a winter's day. On such a winter's day. On such a winter's day. Chyba pierwsza płyta Diany z lupem perkusyjnym, proszę mi przypomnieć. Nieprawdaż? California Dreaming on Such a Winter's Day. Ja myślę, że dzisiaj w Warszawie dzień był tak piękny, że nawet w te zimowe przedpołudnia, takie jak dzisiejsze, nie marzymy zanadto o Kalifornii. To się może oczywiście jutro zmienić, tak jak podsłuchiwałem prognozę pogody. Diana Krall album Wallflower poświęciła piosenkom popularnym, z którymi wyrastała. na których się wychowywała, które nieustająco towarzyszyły jej, a to w radiu, a to w telewizji. To jest oczywiście Mamas and Papas i pewnie Diana była bardzo małą dziewczynką, kiedy ten utwór był popularny, ale umówmy się, że to nie jest piosenka jednego sezonu. To tak naprawdę taka piosenka na symbol całej tej rewolucji dzieci kwiatów. Gdzieś przełomu lat 60. i 70. Jeszcze jeden drobiazg, do którego Diana ma znaczną słabość, już późniejszy i chyba przedstawiać tego utworu nie trzeba. There is freedom within. There is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. We know that they won't win. Now I'm towing my car. There's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and of waste, but you turn right over to the TV page. We know that they won't win. I'm walking again to the beat of a drum, and I'm counting the steps to the door of your heart. Only shadows ahead, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and relief. Hey now, hey now, don't dream. You know that they won't win. Ja wróżę spory sukces. Piosenki, które znamy wszyscy od niepamiętnych czasów, tylko od nowa, ale za to bardzo elegancko opakowane. Diana Krall, a Wallflower. I pomyślałem sobie, że to jest pomysł po prostu samograj i że na pewno znajdę na półce 150 podobnych płyt, że niemożliwe, żeby Diana czy też jej producenci, a zwłaszcza księgowi, wpadli na to pierwsi. I proszę sobie wyobrazić, że to wcale nie było proste. Że nagle się okazało, że no owszem, tak, ale to są 2-3 utwory na płycie, albo że no tak, że sięgają do piosenek popularnych rozmaici artyści, ale że to są piosenki popularne z lat, nie wiem, 50., kiedy albo ich jeszcze nie było na świecie, albo mieli roczek zaledwie, albo że są to jakieś śpiewniki. To Nat King Cole'a, tego, owego. Bardzo niewiele jest takich płyt zbudowanych na pomyśle, okej, sięgam do piosenek, na których się wychowałem kilkanaście lat temu, może 20, może 30, przypominam je na nowo, opowiadam swoją historię, żeby w całości album tak wyglądał. Przyszedł mi do głowy jeden natychmiast. I to Karol Wielki jest jego autorem. Ta płyta nosi tytuł Guitar Heaven. I no, kogoż tam nie ma, to znaczy czyjeż utwory nie zostały tutaj przypomniane. Jest Led Zeppelin, są Dorsi, jest Smoke on the Water. Ale jest też, i do tej piosenki sięgnę z wielką przyjemnością, bo to mój ukochany utwór Hendrixa, Little Wing. Śpiewa nieodżałowany Joe Cocker. No i ktoś powie, no dobra, Little Wing, no litości, że to Hendrix, kiedy to było? Aha, otóż nie, dla Santany. To nie było tak dawno i to byli koledzy i Santana, przypominam, występował na Woodstock, więc Hendrixem pewnie niejedno piwko wypił. No a proszę, a chłopak jest jak malowanie. Człowiek patrzy na niego i słucha i ma wrażenie, że on po 30 zaledwie. No okej, okay. Carlos Santana, Joe Cocker, Little Wing, Hendrixa. Well, she's walking through the clouds with a circus mind that's running round. Butterflies and zebras and moonbeams, fairy tales, that's all she ever thinks about, riding with the wind. To me with a thousand smiles she gives to me free. It's alright, she says, it's alright, take anything you want from me, anything. Smile. emocje, no to jest waluta, której panowie zawsze mieli pod dostatkiem. Joe Cocker i Carlos Santana. Obaj musieli spotkać i wypić to piwko z Hendrixem na Woodstock, prawda? No, a zatem to jest muzyka ich młodości. Myśląc o tym utworze Little Wing, oczywiście wspominałem Hendrixa, ale też wspominałem Stinga z orkiestrą Gila Evansa, bo on to nagrał na swojej płycie Nothing Like the Sun w roku 1987. I na tej płycie umieścił jeszcze kilka nie najgorszych piosenek, między innymi tę, kiedy nagrywała ją Cassandra Wilson, to płyta Nothing Like the Sun i ten utwór miały już ćwierć wieku. Trudno w to w ogóle uwierzyć, nam się to wciąż wydaje, mówię nam, no przynajmniej ludziom z mojego pokolenia, jakby to była piosenka przedwczorajsza, a tymczasem Cassandra Wilson, mając już te swoje lata, nagrywała ją jako piosenkę swojej młodości. No proszę. If blood will flow when flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. How fragile we are. słuchałem tej muzyki wraz z Państwem i przypomniałem sobie jeszcze o jednej płycie, bo Cassandra na albumie Glamour oczywiście tak, sięgnęła do paru piosenek, które kochała w młodości, na których się wychowała właśnie, ale to nie był pomysł na tę płytę. Natomiast był taki album jakiś czas temu Luciany Souze, The New Bossa Nova, oparty rzeczywiście na tym pomyśle i były tam piosenki Johnny Mitchell i Jamesa Taylora i Coena i Donalda Fagena, rozmaite rzeczy, był Michael McDonald, Beach Boys, więc ewidentnie pomysł taki jak z Wallflower Diane. No, a czemu przypomniałem sobie akurat tę płytę? A otóż temu. Walk away in shame. I'd move town, I'd change my name. When she watches you, when she counts to buy your soul, on your hand her golden rings, like she owns a bird that sings. When we die, angels will run and hide their wings. When we dance, angels will run and hide their wings. She won't love you like I love you. She won't care for you this way. She'll mistreat you if you stay. Come and live with me. We'll have children of our own. I would love you more than life if I could come and be your wife. When we die, I take these hands and I destroy the dark machineries of fate. Cathedrals are broken, heaven's no longer above. Hellfire's a promise away. I'd still be safe. would love you more than life if I could come and be your wife. I would love night and day. I'm gonna try. No nie sposób skaleczyć ten utwór. Tak jest napisane. Luciana Souza z albumu The New Bossa Nova. I oczywiście When We Dance Stingowe sprzed bardzo, bardzo wielu lat, ale niedawno doczekaliśmy się nowej wersji na płycie The Last Ship Original Broadway Cast Recording, gdzie wiele starych Stingowych piosenek się pojawiło wśród tych napisanych specjalnie do sztuki, a wiele tych napisanych specjalnie ostatecznie wyleciało ze spektaklu i znamy je tylko ze Stingowych wersji. No ale nie o tym, o tym, że jeżeli chodzi o głos naszego siestowego ulubieńca, to ten Broadway cast nas oczywiście specjalnie nie rozpieszcza, bo Sting, co zrozumiałe, tam nie występuje, z jednym wyjątkiem. Mianowicie dopisał w ostatniej chwili jedną piosenkę do spektaklu i choć oczywiście ona się znajduje też w wersji aktorskiej, postanowił na koniec sam ją zaśpiewać, a utwór jest wielkiej urody, z tak pięknym verse, jak to się mówi w musicalach, czyli tą taką frazą liryczną, epicką, która wprowadza sam utwór. Myśmy sięgnęli już do tego, ale z półtora miesiąca temu może i były święta i pewnie państwo woleli słuchać Nat King Cole'a o dzwoneczkach. Może ktoś zapomniał, więc przypominam uniżenie. There's a house on the hill that's come up for sale. It's a place I've known since I was a lad. And it needs a lick of paint and a hammer and a nail. But it's part of a boyhood dream I've always had. I'd climb up a hill with the evening news I'd been sent from the town to deliver, and I'd stand in the porch and gaze at the views till my eyes were bruised by the sunset's glow on the river. I'd imagine a girl who would share my life, as dreamers will tend to do, and the face I always conjured up was no one else but you. My house on the hill for it.